I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 listopada, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 6 krajów, w tym Polska, może się ubiegać o zwolnienie z unijnego systemu relokacji migrantów. W tym roku było wyjątkowo spokojnie, Marsz Niepodległości obył się bez większych incydentów. Kolejne poważne utrudnienia na amerykańskich lotniskach, odwołano 1100 rejsów, ponad 500 było opóźnionych. Polska w grupie 6 krajów, które mogą ubiegać się w przyszłym roku o częściowe lub pełne zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do państw członkowskich. Do jej podjęcia wystarczy większość głosów. Komisarz do spraw migracji Magnus Brunner poinformował, że Polska jest w szczególnej sytuacji. Polska oczywiście należy do państw członkowskich, które zmagają się ze znaczącą presją migracyjną, ponieważ Polska przyjęła dużą liczbę osób z Ukrainy w ramach tymczasowej ochrony uchodźców wojennych. Polskie władze mówią też, że ponoszą wysokie koszty ochrony wschodniej granicy i dlatego oczekują zwolnienia z paktu migracyjnego. A według komisji mogą się o nie także ubiegać Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Zakończył się już Marsz Niepodległości w Warszawie. Według Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w marszu wzięło udział 100 tysięcy osób. Marsz zorganizowały środowiska prawicowe, ale brały w nim udział również osoby, które chciały oddać tym, którzy 107 lat temu wywalczyli i obronili niepodległość. Co roku chodzę. Uważam, że skoro jestem patriota, no to jest to nasze święto ogólne, polskie. Nie tych czy tamtych, tylko wszystkich Polaków. Wokół mnie były rodziny z dziećmi, tak akurat trafiłam. Różni ludzie idą, naprawdę o różnych też poglądach, mi się wydaje. Przyjechaliśmy z daleka, warto było. Z Bytowa, z Kaszub, 500 kilometrów. Na marszu doszło do kilku incydentów. Między innymi Grupa Młodzieży Wszechpolskiej podpaliła flagę Unii Europejskiej i wznosiła antyeuropejskie hasła. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział dziennikarzom, że został złamany jeden zakaz. Zakaz wojewody dotyczący środków pirotechnicznych. No jak widać, duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu i oczywiście też służby, policja będzie wyciągać z tego konsekwencje. Warsztaty, koncerty, gęsina i rogale to elementy obchodów Święta Niepodległości w Poznaniu. Rogale marcińskie słynne są w całej Polsce, a niektórzy specjalnie po nie przyjeżdżają do Poznania. Każdy ma coś dobrego w sobie, jeszcze nie jadłem niedobrego. Jeden rogal wystarcza, czy będą 3-4? Nie, jeden. Jeden standardowo i coś tam w roku jeszcze można zjeść. Co jest najważniejsze w takim rogalu? Ta posypka, lukier, czy masa makowa? Czy... Masa makowa, zdecydowanie masa makowa najlepsza. I po to tutaj przyjeżdżamy z Gdyni. Certyfikowane rogale świętomarcińskie muszą być przygotowane na margarynie. Są wypełnione nadzieniem z białego maku, orzechów oraz migdałów i polane lukrem. Policja apeluje do kierowców wracających z długiego weekendu, żeby w razie wypadku na drodze szybkiego ruchu utworzyć korytarz życia. Funkcjonariusze przypominają też, że w takim wypadku nie wolno zawracać. O zasadach obowiązujących na drogach ekspresowych i autostradach przypomina podkomisarz Ranna Szpakowska z Policji w Lublinie. Pamiętajmy, korytarz życia jest bardzo ważny. Też jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia bez wyraźnego znaku, sygnału służb będących na miejscu, nie zawracajmy, nie jedźmy pod prąd, bo jest to kolejne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego i jest to skrajnie niebezpieczne. Służby, które pojawią się na miejscu, na pewno podadzą instrukcję tego, jak należy się zachować, być może zorganizują objazdy. Niestosowanie się do tych zasad grozi wysokim mandatem i punktami karnymi. Kolejne poważne utrudnienia na amerykańskich lotniskach. W ostatnich godzinach odwołano 1100 rejsów, a ponad 500 było opóźnionych. Federalna Administracja Lotnictwa nadal ogranicza przepustowość w 40 głównych portach lotniczych kraju ze względu na nieobsadzone stanowiska kontrolerów ruchu. Dodatkowo sytuację utrudnia atak zimy. Zima zaatakowała północną część kraju, szczególnie trudne warunki panują w okolicach Chicago. Z tego powodu w całym regionie odwołano 300 rejsów. Największy chaos na lotniskach powoduje jednak brak kontrolerów lotów. Ze względu na nieuchwalenie przez ponad miesiąc ustawy budżetowej nie otrzymują oni pensji. Z tego powodu wielu z nich poszło na zwolnienia chorobowe, a nieobsadzonych było nawet do 3000 stanowisk. Donald Trump skrytykował kontrolerów ruchu lotniczego, którzy byli nieobecni podczas części rekordowo długiego zamknięcia rządu. W wywiadzie dla Fox News prezydent mówił o pracownikach, którzy w niektórych przypadkach

że raz są smaczne, a raz niesmaczne. Minut po 19 to druga godzina rotacji. Tak, druga godzina rotacji. Być może pierwszy raz ta fraza padła na antenie Trójki, bo rotacja zwykle trwa po prostu godzinę. Ale dziś wyjątkowe wydanie. Wydanie 120-minutowe. W całości złożone z muzyki polskiej. I to muzyki zwykle sprzed lat. Z lat 80., 90. i początku lat zerowych. Jeszcze do 20 będziemy grać na antenie Trójki. Rozpoczęliśmy drugą godzinę od syntezy zespołu Apteka. To rzecz ze słynnej kompilacji Gdynia, wydanej w roku 88 i to pewne podprowadzenie, pewna podpowiedź, bo pierwszych bohaterów drugiej godziny rotacji łączy z Apteką całkiem sporo. Zarówno czas, czyli ta końcówka lat 80. i lata 90., jak i miejsce, czyli Trójmiasto. Aczkolwiek muzycznie to jednak zupełnie inna parafia. Thank you. zmęczona skórą i wygięty kork. Kiedy się urodził, nie miał wiele szans. W bardzo dużej głowie pływał mały mózg. Starczał ledwie tyle, by zrozumieć kilka słów. Pewien mroźny ranek przesądzono los. Jego ojciec twierdził, że uprawiać będzie boks. Wszyscy mu najbliżsi podchwycili plan. Słychać było setki identycznych, mądrych rad. I ile sił z tego nieźle można żyć, jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił może wygrać złoty pas, w takim pasie uwierz nam, możesz mieć kobietę. Pierwsze starcie w ringu i fatalna rzecz. Nie chciał bić partnera, gdy zobaczył świeżą krew. Po kolejnych walkach wracał zawsze sam. W nocy słychać było bardzo cichy płacz. Pewien mroźny ranek wszystko wzięło w łeb. Podczas ważnej walki przestał bronić się. Pierwszy cios od razu zmiażdżył jego nos. Zanim zapadł w ciemność, usłyszał ciężki głos. I ile sił z tego nieźle można żyć, jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił może wygrać złoty pas, w takim pasie uwierz nam, możesz mieć kobietę. Podobnie jak w przypadku syntezy, która rozpoczęła nasze spotkanie w drugiej godzinie, to również rok 88. Zespół Bielizna, pierwsza płyta tego zespołu, Taniec Lekkich Goryli, rok 88, jak powiedziałem. I Stefan, cała ta płyta to jeden z najbardziej oryginalnych obrazów, choć takich w nieco krzywym zwierciadle szarej rzeczywistości drugiej połowy lat 80. w naszym kraju, okraszona również znakomitą i paradoksalnie bardzo wyrafinowaną muzyką, paradoksalnie jak na zespół wywodzący się jednak z muzyki punk rockowej, a dużą za to odpowiedzialność niósł wokalista, wspaniały tekściarz, co przed chwilą było słychać, a także o czym chyba wie nie tak bardzo wielu wybitny kompozytor również, czyli Jarosław Janiszewski, tutaj występujący właśnie w roli każdej właściwie z trzech w tym nagraniu i w bardzo wielu innych nagraniach Bielizny również. No właśnie, kolejne przed nami, bo posłuchamy dziś przynajmniej trzech. Będą również bardzo luźne przypisy do tego. Dyskusje akademickie widziałem na temat przebiegu muzycznego. Dyskusje toczone przez muzykologów czy wytrawnych znawców teorii muzyki odnośnie tego, co właściwie dzieje się kompozycyjnie w tym króciutkim nagraniu. Wyjdź za mnie, bielizna teraz w rotacji. Zespół, który absolutnie panicznie nienawidził grania na cztery i to właściwie w każdym utworze można potwierdzić, a w tym z całą pewnością Wyjdź za mnie. Bielizna tak grał ten trójmiejski zespół na swojej drugiej płycie wydanej w roku 90. Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja. Znakomite również tytuły. Cała sztuka, cała poetyka pisania tytułów przez Jarka Janiszewskiego to temat na prawdopodobnie osobny program. Wczesna bielizna to, jak powiedziałem, późny PRL w krzywym zwierciadle, a PRL już w latach 90. To taki zespół. Wprawdzie nie strój miasta, ale wart przypomnienia. Bye, you know. Nie wiem, czy ktoś w naszym kraju grał tak bezczelnego, aroganckiego i chuligańskiego rock'n'rolla jak Rafał Kwaśniewski i jego trio, power trio PRL w połowie lat 90. Traciłem czas, otwarcie płyty Zła Wiadomość, takiej płyty, dzięki której ten zespół przez chwilę otarł się o mainstream muzyczny, o telewizję, o radio, no a później wszystko eksplodowało i projekt przestał istnieć, przestał funkcjonować. To był rok 1996, no i pozostawił po sobie taki właśnie no niezrównany w pewnych obszarach dokument polskiego rock'n'rolla z tego właśnie okresu. Wracamy w rotacji raz jeszcze do bielizny, nim nieco zmienimy brzmienie i wracamy do tej chyba najbardziej kanonicznej, debiutanckiej pierwszej płyty Taniec Lekkich Goryli. Kuracja doktora Granata. Nie wiedział, co mi jest. Pewnego dnia na drzwiach napisał ktoś: doktor Granat zniszczy ból, to bardzo miły gość. Znalazłem go, miał wielki stary dom. W środku z miejsca dał mi w twarz i ryknął niczym grom. Nie miej do mnie żalu, muszę bić od razu. Ta kuracja właśnie taka jest. Podaj swoją rękę, popatrz prosto w oczy. Trzeba tylko, byś uwierzył. Wszystko, czego chcę, udaję nawet psa. Był taki dzień, że bardzo chciałem wyjść. Puls paraliżował mnie, nie mogłem nigdzie iść. Wczoraj, gdy spał, dobrałem się do akt. Z brzegu zaraz moja twarz, przed 10 lat. Stałem jak słup, nie mogłem złapać psu. Obok zdjęcia sporo plan i kilka jego słów. Będę równy z Bogiem, swoją arkę stworzę. Muszę tylko zadać wielki ból. Bielizna i kuracja doktora Granata, utwór, w którym idealnie splata się wspomniany talent do kreowania postaci przez Jarosława Janiszewskiego i opowiadania historii w 3-minutowej piosence z takim darem muzycznym, który pozwala chwytliwą melodię powykrzywiać i zagrać ją, zaśpiewać w każdym możliwym metrum, ale nie na 4, nigdy na 4, nie wolno tak grać. Tak przynajmniej twierdzi doktor Jarek Janiszewski. To za nami, a przed nami, bo już 19.31 na naszym zegarze. Jeszcze będziemy tu przez pół godziny prawie i został nam ostatni, czwarty rozdział dzisiejszej rotacji. Wydaje mi się, że nie muszę nic mówić. Thank you. Nocny Patrol i zespół Manam, a konkretnie Eksplozja, to za nami w rotacji. Właśnie zespół Manam będzie nam w dużej mierze towarzyszył do godziny 20. Nie tylko on oczywiście, ale muzyka z tego okresu w historii polskiego rocka. W tym jeszcze myślę, że dwa utwory Manamu przed nami. Ten za nami to utwór myślę, że wyjątkowy w twórczości tej grupy, no bo latynosko zabarwiona kompozycja na perkusjonalniach tutaj José Torres, która znajduje się na takiej zimnej i mrocznej, przynajmniej w większości płycie, właściwie płycie postpunkowej, płycie, która jednak operuje innym brzmieniem i innym zestawem inspiracji, ale to tylko ją ubarwia, a eksplozja, przyznam, że od zawsze należała do moich absolutnie ulubionych fragmentów tego ikonicznego albumu. Aby pokazać bogactwo i szerokość nagrań Manamu z tego wczesnego, chyba najbardziej klasycznego okresu, sięgniemy teraz po coś jeszcze nieco starszego w rotacji. Słynne otwarcie debiutanckiej płyty Manamu, wydanej w roku 1981, Stoję, Stoję, No tutaj takie nowojorskie brzmienie wręcz mieliśmy w poprzednim utworze, bardziej latynoskie. Tutaj nowofalowe granie, jakby zza oceanu, a jednak nasze z Krakowa, świetnie brzmiące i będące bardzo mocno wówczas na czasie, a po latach brzmiące po prostu klasycznie. Do muzyki Manamu jeszcze wrócimy, ale polski rok z tego okresu to studnia bez dna, więc zaczerpnijmy z niej choć dwie krople. I ta pierwsza, mam wrażenie, a przynajmniej taką mam nadzieję, będzie przynajmniej odrobinę może zaskakująca. Zwariowałem chyba już do końca. Co się stało z moją zimną krwią? Nie poznaję siebie od miesięcy. Wystarczyła tylko jedna noc. Tylko jedna noc. Tylko jedna. Ta diabica opętała mnie. To uczucie tak rozkosznie boli. Kocham ją i nienawidzę jej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. z okresu, w którym nawet utwory poukrywane na albumach pomiędzy przebojami brzmią po latach znakomicie. To ten pierwszy przypadek, Kameleony żony, oddziału zamkniętego z ich drugiej płyty Reda by Night, a potem to już klasyka polskiego rocka, absolutna centrala z Czarnej Brygady, czyli Brygada Kryzys. Serwis i Klub Trójki za chwilę już na naszej antenie, bo zbliżamy się do 20, ale zanim on, to jeszcze raz zagra nam Manam. A my dziękujemy już za to spotkanie. Katarzyna Firz-Dwojtkowska i Kuba Mrożewski. I życzymy dobrego wieczoru.